dedim, azıcık da sen boş dedim. Aradım taradım, kimse evde yok. Işıklı can canlı girdim rastgele bir kapıdan. Meğer herkes buradaymış, bir habermişim dünyadan. Kızlarla laflarken sen göründü bir anda. Bir numaralar, Allah Allah, bu ne, ne oluyor ya? Havalara nasıl da giriniyor, alem döl onun beni nasıl da kasılıyor. No no no almayayım, başkası alsın. Tipim değilsin, üstü kalsın. Havalara nasıl da giriniyor, alem döl onun beni nasıl da kasılıyor. No no no almayayım, başkası alsın. Tipim değilsin, üstü kalsın. Tövbe tövbe estağfurullah. Bir de konuşsa gülerim, ha ha. Havalara nasıl da giriniyor, alem döl onun beni nasıl da kasılıyor. No no no almayayım, başkası alsın. Tipim değilsin,